cerę trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Miliard złotych na program zerowego PIT-u dla młodych. W przyszłym roku będzie to co najmniej 2,5 miliarda złotych. 5 tysięcy złotych kaucji musi wpłacić podejrzany o spowodowanie karambolu na A6, aby wyjść na wolność. W czerwcu koło Szczecina zginęło kilka osób, w tym dzieci. Koniec z płaceniem za czuwanie przy chorym dziecku w szpitalu. W życie wchodzi ustawa znosząca opłaty. Projekt ustawy o zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia to szansa na lepsze życie dla młodych, mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Trwa pierwsze czytanie projektu ustawy, który w ubiegłym tygodniu przyjął rząd. W parlamencie premier podkreślał, że propozycja ma zachęcić młodych do pozostawania w kraju i nie podejmowania emigracji zarobkowej. To jest projekt, który jednocześnie ma na celu zwiększyć szanse, poprawić perspektywy, sprawić, żeby możliwości młodych ludzi na rynku pracy, możliwości młodych ludzi w Polsce były lepsze, były coraz lepsze, były takie jak ich odpowiedników na Zachodzie. Jeśli projekt zostanie przyjęty przez parlament i ustawę podpisze prezydent, nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia. Premier zapowiedział, że na zniesienie podatku PIT dla osób do 26 roku życia w tym roku rząd przeznaczy około miliarda złotych, w przyszłym 2,5 miliarda. Kierowca podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A6 musi wpłacić 5 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, aby wyjść na wolność. Taką decyzję podjął sąd. W karambolu, do którego doszło 9 czerwca, gdy kierowca ciężarowego najechał na auta osobowe, doszło do pożaru. Zginęło 6 osób, w tym trójka dzieci, a 11 innych osób zostało rannych. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał argumenty obrońcy, który złożył zażalenie na decyzję sądu rejonowego o tymczasowym aresztowaniu kierowcy tira na 3 miesiące. Tak jak zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzucanego czynu, tak z racji na ustabilizowaną sytuację życiową, rodzinę i trójkę dzieci, sąd uznał, że wystarczy wpłata 5 tysięcy złotych poręczenia. Stanie się to w terminie do 7 dni, wtedy podejrzany wyjdzie na wolność. Jednocześnie prokuratura będzie mogła wnioskować o zastosowanie dozoru policyjnego i zakazu opuszczenia kraju. Na tym etapie trwającego wciąż postępowania śledczy zarzucają kierowcy tira sprowadzenie umyślnej z zamiarem ewentualnym katastrofy w ruchu lądowym. Zdaniem prokuratorów doszło do zamiaru ewentualnego, bo podejrzany dopuścił się szeregu zaniechań i naruszeń. Andrzej Kutys, Radio Szczecin. Koniec z płaceniem za czuwanie przy chorym dziecku w szpitalu. W życie wchodzi ustawa znosząca opłaty pobierane od rodziców i opiekunów za pobyt przy łóżku małego pacjenta lub osoby niepełnosprawnej. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że wszystkie koszty będzie pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia. Do tej pory mieliśmy sygnały o pobieraniu opłat chociażby na doładowanie komórki, czy korzystania z sanitariatów, z wody, możliwości zagotowania herbaty, kawy. Już nie wspominając o opłacie za łóżko, które było udostępnione opiekunom bądź rodzicom. W tej chwili absolutnie za tego typu zdarzenia szpital nie będzie pobierał opłat. Wiceminister Szczurek-Żelazko dodała, że szpital powinien zorganizować miejsca, gdzie rodzice będą mogli odpocząć i towarzyszyć dziecku całą dobę. Prezes NFZ-u wydał zarządzenie, na mocy którego szpitale dostaną refundację kosztów pobytu rodzica w szpitalu w wysokości 15 zł za dobę. O tym, jak sprawiedliwie i solidarnie zmieniać gospodarkę, by chronić klimat, debatują w Warszawie politycy i naukowcy. Otwierając konferencję Ludzie i klimat, Solidarność i Sprawiedliwa Transformacja, prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę, że zmiany muszą uwzględniać nie tylko ochronę klimatu, ale też specyfikę państw i jego możliwości wytwarzania energii. Sprawiedliwa i solidarna transformacja nie może jednak sprowadzać się na przykład do zamykania kopalń za konkretne rekompensaty pieniężne. Sprawiedliwa i solidarna transformacja to złożony i zazwyczaj długotrwały, a przede wszystkim akceptowalny społecznie proces transformacji obszarów średnio i wysokoemisyjnych w regiony niskoemisyjne. Dzisiejsza dyskusja stanie się podstawą do stworzenia pakietu strategii do wdrażania idei sprawiedliwej transformacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu pogodnie, na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Tam też oraz w górach we znaki da się silniejszy wiatr. Nad Bałtykiem 17 stopni, w centrum 21, na Dolnym Śląsku 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wznosiły się wulkany. Cudze chwalicie.

To jest nasza piosenka dnia. Tom York i Not The News. Panie Jarku, bardzo dziękuję za mail w sprawie wymowy. Wszystko zostało dalej przekazane. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na to, że powstał film o zespole Queen, powstał film o Deltonie Johnie, czyli o czasach glam rocka. Może tak o Slade'ach na przykład powstanie niebawem obraz? W trakcie słuchania tego utworu pomyślałem sobie, że chyba jednak o Slade'ach nie powstanie film, choćby dlatego, że zbyt mało skandali było w ich karierze, a czasy mamy takie, że przede wszystkim celebryci i skandale. Bardziej już David Bowie, tutaj mam swojego faworyta do obsady tej roli, czyli Kubę Gierszała. jak się państwo przyjrzą, to znakomicie by pasował. Zresztą talentem też jest predysponowany do tego, żeby zagrać Davida Bowiego, czego Kubie bardzo serdecznie życzymy. 11:16. O! Ktoś nie oglądał tej słynnej sceny pościgu, właściwie wyścigu pomiędzy Fordem a Dodgem w filmie Bullitt, który trwa blisko 10 minut na ekranie. Najsłynniejszy chyba, bo pierwszy tego typu pościg, czy też wyścig samochodowy. To bardzo państwu polecam film Bullitt. 51 lat chyba ma już ten film. Znakomity Steve McQueen, który gra dobrego policjanta. To była wersja unowocześniona. Like Taki właśnie funk grają w Wielkiej Brytanii. Grupa The Allergies, Still The Show, album z 2018 roku. Puff The Funk. Tak. W studiu redaktor Michał Margański. Dzień dobry. Redaktor Afro Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od informacji miłej, czyli dzisiaj mija 10 lat potrójnego pasma przenoszenia, jednej z moich ulubionych audycji trójkowych, którą redaktor Margański prowadzi w soboty na niedzielę o północy. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Szczerze powiem, dużą niespodziankę zrobił mi jeden ze słuchaczy, któremu bardzo, bardzo dziękuję za pamięć. No bo przypomniał, że właśnie... Ja mam taki kajecik, który zapisuje wszystkie swoje... A ja swoje, właśnie tak. Nie, bo mam problem, tak. Bo mam problem z urodzinami i jakoś nie potrafię ich obchodzić. Mówiąc w skrócie, właśnie 3 lipca, 2009 roku po raz pierwszy pojawiło się potrójne pasmo przenoszenia. Na początku to było w nocy ze środy na czwartek albo z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej, tak to się działo. No a teraz jest sobota na niedzielę, tak, i jest. Bardzo serdecznie Państwa również w sobotę zapraszamy. Teraz będzie o smutnej rzeczy. Wczoraj opuścił nas Janusz Szprot, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, ale to nie tylko muzyk, ale również i wspaniały nauczyciel. Warto dodać, że od 1991 roku Janusz rozwijał w Turcji wydział jazzu, pierwszy w ogóle w historii tego kraju wydział jazzu w Ankarze, na Akademii Muzycznej. Nie dość tego, był bardzo doceniony z tego powodu i przez rząd turecki, i przez rząd polski. Tam zamieszkał, tam się zaprzyjaźnił. Dzięki niemu bardzo wielu polskich artystów pojechało do Turcji i mogło pokazać naszą kulturę. Zresztą Janusz był znanym propagatorem nie tylko polskiego jazzu, ale również i polskiej muzyki, ale cały czas też nagrywał i był czynnym muzykiem. Był również publicystą, tak. Przypomnijmy, że publikował na łamach Jazz Forum, wcześniej na łamach periodyku Jazz. No, miał olbrzymi talent pedagogiczny, ludzie go uwielbiali. To taka historia polskiego jazzu. Współpracował z wieloma, między innymi z Szakalem, również już zmarłym jazzmenem. Wiemy obydwaj z Michałem, jak trudno czasami jest przekazać wiedzę, którą się ma. Zwłaszcza o tak abstrakcyjnej formie sztuki, jaką jest muzyka. Tak, i Janusz potrafił to absolutnie doskonale zrobić. Przyniosłeś płytę dość niezwykłą. No właśnie, bo z nagraniami Janusza Szprota jest pewien problem. Trudno znaleźć w sieci. Całe szczęście nasze archiwa są bogate i przepastne. I znalazłem koncert Janusza Szprota, który odbył się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w roku 2002 i było to po premierze jego płyty zatytułowanej Na tureckim dywanie. Wspaniały koncert z obsadą, a jakże, polsko-turecką właśnie, gdzie prezentował nagrania. Dodajmy, że usłyszą go Państwo przede wszystkim tutaj na fortepianie, no ale był również kompozytorem, był aranżerem, ba, muzykologiem, co równie ważne. I w ten sposób zapowiadał jeden z utworów swojej płyty, który później reinterpretował w trakcie koncertu. Sweet Polish Dreams, czyli słodkie polskie sny. Był taki blues żywiecki, spod Żywca, ze skalami żywieckimi, ze Rzeszki Góralskiej. Natomiast tutaj się przeniesiemy troszkę w inne tereny Polski, gdzieś tak na Kujawy troszeczkę, to będzie troszeczkę Kujawiaka. Thank you. Sweet Dreams. Janusz Szprot, 1946-2019. Nauka słuchania. Żeby pozostał Michał Margański, tak? Przepraszam, chciałem się ładnie zapowiedzieć. Bardzo dziękuję. No w każdym razie dziś rzecz będzie dotyczyć kręgosłupa i szkieletu. Wiesz, co mam na myśli? No oczywiście, ja wiem, co masz na myśli, tego kontrabas. Otóż to, no właśnie, bo to właśnie na basie wiszą wszystkie mięśnie i całe muzyczne ciało. Dziś właśnie kilka słów na temat kontrabasu i gitary basowej, a wszystko z powodu wielkiego wydarzenia, jakim będzie jutrzejszy występ legendy światowego jazzu Stanleya Clarka. Basista pojawi się w ramach festiwalu Warsaw Summer Jazz Days i przyznam, że z wypiekami czekam na ten koncert. Mam wrażenie, że fani jazz również. Zatem dziś dla lepszego odbioru jego muzyki chciałbym spojrzeć na warsztat basistów i pokazać to, czego nie widzi publiczność, no i opowiedzieć o trudnościach, z jakimi musi mierzyć się każdy kontrabasista. Jednym z takich problemów są, uwaga, poranione palce. Być może słyszeli państwo, że czasem, no cóż, mówiąc wprost, rany są tak głębokie, że podczas grania leje się krew. Przyznają państwo, że to dosyć intymna sprawa, ale jednak istotna, jeśli chcemy zrozumieć grę na tym instrumencie. Z pomocą przyszedł Wojtek Mazolewski, którego spytałem, jak to jest z tym bólem i ranami wywoływanymi graniem na tych przecież bardzo grubych strunach. Zależy, jakie ma się struny. Są struny, które mają bardzo taką chropowatą owijkę, tak się to nazywa, mogą być na przykład w kontrabasie jelitowe albo powlekane nylonem do gitary basowej i wtedy nie sieją takiego spustoszenia w liniach papilarnych na opuszkach. Ale w naturalnej, zwykłej basówce jazz bass, klasyczny Fender, to zazwyczaj zakłada się takie struny z twardą owijką i bardzo chropowatą. Po pierwsze, palce się przyzwyczajają. I naturalnym jest, że prawie każdy basista ma tak zwane odciski. Mój palec na początku jest po prostu żółty, bo to jest jeden wielki odcisk, jak widzisz zresztą. I to nie jest od papierosów, więc reszta palców wygląda zupełnie normalnie. Prawie, bo w zasadzie granie na kontrabasie nawet to samo robi z lewą ręką, nie tylko z prawą, która odpowiada za motorykę. Ale powiedzmy sobie, że jeżeli gra się normalnie, regularnie koncerty i ma się kontakt z instrumentem, to się w zasadzie nic z tym nie dzieje. To już po prostu taki jest, taką masz specyfikę. Ty właśnie pytałeś, czy znikają linie papilarne. Nie pytałem dawno basistów, czy ktoś gra tą częścią, jakby środkową opuszka, jak widzisz u mnie sama jego góra, po prawej stronie jakby palca wskazującego i na jego samym przodzie. Nie? To tu jest żółte, tu już jest naturalnie tam różowo-beżowy. Ale zdarza się czasami, że na przykład w trakcie jakichś wakacji albo jakiegoś relaksu w wodzie, kiedy to się dzieje przez kilka dni i przez te kilka dni nie będziesz miał kontaktu z instrumentem na co dzień, że rozmoknie dookoła tego tak bardzo, że ta część po prostu uzna, że jest za stara i będzie chciała odpaść. I czasami odpada sama, a czasami odpada w trakcie pierwszych dwóch koncertów, które grasz po tym okresie relaksu. No wtedy się robi taka werwa. To przez chwilę przysparza jakichś tam problemów technicznych, ale nie jest to istotne. Każdy doświadczony instrumentalista naprawdę świetnie sobie z tym radzi i w zasadzie publiczność nigdy tego nie dostrzega. Intymne wyznanie basisty. Państwo przyznają, że czasem może być trudno i muzyka to nie tylko dźwięk, ale również mięśnie i to wszystko, co muzycy czują. A wszystko przed koncertem Stanleya Clarka, który odbędzie się jutro w Stodole w ramach Warsaw Summer Jazz Days. Przyznam, nigdy go nie widziałem na żywo, zatem się wybieram z mocną ekipą. Będzie na pewno znakomicie. Ja kiedyś miałem okazję go widzieć i powiem ci tak, że był to niedobry koncert dla mnie, dlatego że następnego dnia poszedłem i kupiłem 5 płyt Stanleya Clarka. Rozumiem, że żonie nie powiedziałeś. Nie, żonie nie powiedziałem, dzisiaj się mogę przyznać publicznie. Natomiast, no fantastyczny jest. Po prostu jest fantastyczny. Wirtuos. Tak, wirtuos. Natomiast a propos jeszcze kontrabasów, to powiem ci, że zawsze zastanawiało mnie, jak ci kontrabasiści z lat 40. i 50., grając na tych strunach z jelit, po prostu grali, bo te struny się rozstrajały, bo one się wyciągały i one się rozstrajały, że oni zawsze potrafili jakoś tak zagrać. Naprawdę to byli mistrzowie. No wiesz, błąd często stanowi o jazzie, bo od błędu można się odbić i z tego powstają kapitalne sytuacje. To no prawda. Zobaczymy, jak będzie jutro w trakcie koncertu Stanleya Clarka. Ja dziś dla ilustracji przyniosłem jedną z moich ulubionych jego płyt zatytułowaną School Days, a z tego albumu dosyć krótki utwór zatytułowany Hot Fun. W programie trzecim Stanley Clark. Fan i Stanley Clark w programie trzecim na chwilę przed jego koncertem w ramach festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Oczywiście tych wykonawców będzie jeszcze bardzo wielu na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. W sobotę między innymi ulubiony artysta pani Eli i pani Sylwii, czyli Delvon Lamar Organ Trio. Bilety już kupione w pierwszych rzędach, także tam będę... Zasiądziesz, dobrze. Tak, z paniami. Michał ma jeszcze jednego niezwykłą wiadomość i to bardzo świeżą dla nas. Proszę no bardzo. No tak, naciągnąłeś mnie, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale rzeczywiście ta informacja zelektryzowała świat muzyki elektronicznej, ale też świat, polski świat filmowy, bowiem być może państwo już wiedzą, że Tomasz Kot stał się, no chyba mogę powiedzieć poniekąd twarzą The Chemical Brothers, co można było zaobserwować podczas występu Chemicznych Braci w nocy z soboty na niedzielę na festiwalu Glastonbury, gdzie pokazała się zwizualizowana jego twarz. Pan Tomasz nawet recytuje, deklamuje tekst z najnowszej płyty zatytułowanej No Geography. I to jest kolejny polski akcent w twórczości Ada Simonsa i Toma Rolandsa, bowiem może przypomnę, że Chemiczni pod koniec XX wieku samplowali utwór Pielgrzym Czesława Niemena, o czym Czesław Niemen kilka razy mówił w trakcie wywiadów radiowych. A jeśli tak, no to może wspomnę o anegdocie, że zwrócili się o prośbę właśnie, żeby wykorzystać ten sample. No i napisali do pana Czesława, ale również poszukiwali Cypriana Kamila Norwida, żeby prosić o prawa autorskie. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jak to się dzieje, że nagle Chemiczni Bracia trafiają na wizerunek Tomasza Kota i właśnie wybierają jego? No nie wiem, podejrzewam. Przyznam państwu, że staram się o wywiad z panem Tomaszem. Być może się uda, może nie. Zobaczymy. Jeśli tak, no to rezultat w najbliższym anagramie po godzinie 15 w piątek. No w każdym razie, no przecież pan Tomasz miał zagrać Bonda. Duży fame zrobił się wokół jego postaci na całym świecie. Może to był powód, nie wiem, może zobaczyli Zimną Wojnę. Trudno mi powiedzieć. Odpowiedzi, mam nadzieję, udzieli pan Tomasz. Bardzo dziękuję. Michał Margański w audycji Do Południa, a u nas oczywiście najnowszy album Chemical Brothers. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Michał Margański, Irek Wrona. Bardzo państwu dziękuję pięknie za uwagę w audycji Do Południa. A do końca naszego spotkania Chemiczni Bracia, a później powieść trójkowa opracowana przez Barbarę Marcinik. Dziękuję, do usłyszenia. Gade ki pan. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Trucizna, którą posłużył się król, została kupiona w kamienicy Wasilewskiego na krakowskim przedmieściu. Prymas na katafalku. Ciąg dalszy. Ta kamienica pod numerem 372 znajdowała się na rogu Krakowskiego i Bednarskiej. Na parterze mieściła się tam apteka, której właścicielem był tenże Wasilewski. Jak można przypuszczać, po truciznę, którą potem domieszano do tabaki lub wsypano do pucharu, wysłany został ze zamku jakiś lokaj czy lokajczyk. Albo udał się po nią ktoś zaufany. Może generał Mokronowski? Możemy też pod wpływem Kilińskiego oraz Lelewela wyobrazić sobie Stanisława Augusta, który we własnej osobie udaje się na róg Krakowskiego i Bednarskiej. Aptekarz Wasilewski rozkłada przed nim swój towar i zachęca do dokonania wyboru. Namawiałbym jego królewską mość na ten oto żółty proszek, który poskutkuje niezawodnie. Król trochę podejrzliwie przygląda się, oczywiście przez swoją lornetkę, to różnokolorowym proszkom, to Wasilewskiemu. Farmaceuta ten znany był z tego, że sprzedawał synapizmy z gnoju jako niezawodne lekarstwo na syfilis. I mówi, ten czarny poproszę, tylko żeby nie był zwietrzały. Według drugiej wersji tych wydarzeń, decyzja dotycząca śmierci prymasa została podjęta nie przez rodzinę Poniatowskich, lecz przez Kościuszkę. Naczelnik z obozu pod Królikarnią miał osobiście udać się na senatorską i wręczyć księciu Michałowi dowody zdrady oraz truciznę. Czarny albo żółty proszek. O tym, że Kościuszko był jakoś zamieszany, powiedzmy ostrożniej, włączył się w sprawę śmierci prymasa, dowiadujemy się z wydanych w roku 1876 wspomnień wileńskiego i krzemienieckiego lekarza Karola Kaczkowskiego. Ów Kaczkowski, żyjący w pierwszej połowie następnego wieku, nie znał oczywiście żadnego z bohaterów tych wydarzeń, ale powtórzył we wstępie do wspomnień opowieść swojego ojca, który w roku 1794 był młodym oficerem w brygadzie generała Madalińskiego. Opowieść ta mówi, że w połowie sierpnia znalazłszy się wówczas w Warszawie czy pod Warszawą, Kaczkowski ojciec został wysłany z jakimś poleceniem służbowym do pałacu prymasowskiego i spotkał tam, czekając w przedpokoju na rozmowę z księciem Michałem, Kościuszkę. Naczelnik, który przyjechał niezapowiedziany, został natychmiast przyjęty przez prymasa i odbył z nim krótką rozmowę. W kwadrans może wyszedł szybkim krokiem. Kościuszko nie powiedział oczywiście młodemu oficerowi Madalińskiego, po co zjawił się na senatorskiej. Ale dla Kaczkowskiego stało to się jasne, kiedy usłyszał, że zaraz po tej wizycie książę prymas nagle zachorował. Z dalszego ciągu opowieści Kaczkowskiego, czy obu Kaczkowskich, dowiadujemy się, że dowodem zdrady, który Kościuszko przywiózł wtedy na senatorską, był pakiet z papierami wysłany przez prymasa za pośrednictwem jakiegoś rybaka do obozu pruskiego. Rybak, choć przekupiony, miał przewieźć papiery zasłowitą nagrodą. Zamiast przekazać pakiet Prusakom, w pakiecie były wiadomości o militarnych planach Polaków, dostarczył ten wyraźny dowód zdrady do kwatery Kościuszki. W kilka godzin potem, pisał Kaczkowski, po całej Warszawie była głośna, gwałtowna choroba księcia prymasa. Karet, różnych ekwipażów i koni pełno było na pałacowym dziedzińcu. Król odwiedził także z panią Krakowską chorego brata, a pod wieczór wieść o śmierci księcia prymasa krążyła po mieście. Prymasa pochowano 18 sierpnia, ale przedtem, przez tydzień, pokazywano go ludowi w pałacu prymasowskim. Chodziło oczywiście o tę pękniętą głowę, o której pisał Kiliński. Lud chciał sprawdzić, po pierwsze, w jakim stanie jest ciało prymasa. Po drugie, czy to rzeczywiście jest ciało prymasa. Ta chęć ustalenia stanu faktycznego wzięła się z pogłosek, które mówiły, że prymas nie otruł się i nie został otruty, lecz gdzieś się ukrył. Czy to przy pomocy króla, czy to przy pomocy Kościuszki? Może uciekł z miasta, a może mieszka? Byłoby to zgodne z wersją, którą mamy u Kitowicza w swoich podziemiach na Senatorskiej. Ludowi, który chciał znać prawdę, nie można było odmówić. W Pałacu Prymasowskim urządzono więc wspaniałą salę pogrzebową. Jak mówi opis Lelewela w liście do Sienkiewicza, ciało pokazywano na parterze. Na dole, po prawej stronie, w salonie pogrzebowo przybranym, na wysokich złożone marach. Wisiały tam kotary czarne i czerwone, katafalk otaczało kilku prałatów, a koło mar, czyli katafalku, stały wysokie lichtarze, 6 czy 8. Okna były zasłonięte, światło dzienne stłumione i salon oświetlony był tylko przez wielkie gromnice, które paliły się w tych 6 czy 8 lichtarzach. Widziałem to, pisał Lelewel, który w roku 1794 był 8-letnim chłopcem, na własne oczy. Katafalk był bardzo wysoki i prymas leżał niemal pod sufitem. Były tam jednak stopnie, po których można było wejść, żeby obejrzeć ciało. A o to właśnie chodziło. Jak wynika z kilku relacji, w których opisano wygląd zmarłego, stan ciała mógł budzić poważne wątpliwości. Głowa prymasa była obrzękła i zniekształcona. Twarz, również dziwnie spuchnięta, miała kolor siny lub czarny. Ponieważ widać było wyraźne objawy szybkiego rozkładu, dotyczyło to jednak tylko głowy. Twarz zmarłego przykryto zieloną chustką z chińskiego jedwabiu. Kto chciał, mógł jednak wejść po stopniach, podnieść chustkę i obejrzeć z bliska rozkładającą się głowę. Było to coś zupełnie niebywałego. Nigdy przedtem, także nigdy potem w Polsce nie zdarzyło się nic podobnego. Na nic podobnego nigdy wcześniej i nigdy później nie pozwolono. Nic podobnego nawet nikomu nie przyszło do głowy, żeby każdy, kto chciał, mógł podnieść jedwabną, kitajkową chustkę i obejrzeć z bliska gnijącą twarz prymasa Polski. Żeby każdy mógł sprawdzić, czy to on tam leży, czy ktoś inny. Powtarzam, żeby każdy, kto czyta, dobrze zdał sobie sprawę z tego, o czym tutaj mówimy. Gnijącą twarz prymasa Poniatowskiego mógł obejrzeć każdy stróż z krakowskiego przedmieścia. Każdy handlarz kurczakami z Grzybowa, każdy Żyd z Nalewek, każda handlarka sprzedająca pierogi pod bramą krakowską, każdy żebrak spod kościoła Bernardynów, każdy rzeźnik spod Leszna. Mogła to zrobić każda kurwa zza żelaznej bramy, każdy woźnica, każdy lokaj, każdy podchorąży. Między 11 a 18 sierpnia insurekcja sięgnęła szczytu. Można nawet ująć to inaczej. Wtedy polska rewolucja odniosła swoje ostateczne i ostatnie zwycięstwo. Insurekcja zwyciężyła. Wszyscy byli równi. Kompletna anarchia. Jeśli w Polsce jest jeszcze coś do kochania, to właśnie to. Ta jej cudowna insurekcja. Gnijącej twarzy, jak wynika z opowieści księdza Kitowicza, można też było, podniósłszy zieloną kitajkę, dotknąć. Dla owej nabrzmiałości, czytamy w historii polskiej, straszydło z twarzy czyniącej przykryto głowę kitajką z wolnością dla każdego nawiedzającego ciało odsłaniania jej i próbowania rękami samego ciała. Wszystkie te zabiegi, nie wiem przez kogo wymyślone, czy przez Kościuszkę, czy przez Ignacego Potockiego, czy przez Hugona Kołłątaja, czy przez rodzinę królewską, mało co pomogły. Bowiem w śmierć prymasa oraz w jego pośmiertne przebywanie w pogrzebowym salonie przy ulicy Senatorskiej nie bardzo wierzono, albo nie wierzono w ogóle. Wątpliwości, które nasuwało ciało na katafalku, były dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, podejrzenia budziło to, że obrzmiała czy spuchnięta była tylko głowa. Głowa i twarz całe niezmiernie po śmierci spuchły, pisał w historii mego wieku Franciszek Karpiński. Reszta ciała wyglądała natomiast na całkowicie zdrową i niepodlegającą rozkładowi. Wniosek,